للجمال إن غدا سل المنام فيقول عن حجاب أنه يغني شبابي ويقالوا لأحبابي إن يهدي من حسابي لا وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أي مرضا للجمال إن غدا سل المنام حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توقع أن جستيال ملك استواد نجمك ليسان كسر دواد برنامج كله حوريس جديد إذا عدى الفرقان عاون قد بدأ برنامج كاتكم ليسان وح كمدة قدوميها مجرد برع وقبل كشبة الله سأو سدرق أهوبد بعد إيمانتا ديارها كينيا أدقيمة كجستقيمة كمدة قبل كجده محاق سارة أدقيمها سكدة شيء وربحنا يعني دين كجهايا إذا عد إسلامي جهي الفرقان هبين دان وحاك الصعودي برنامج يوتي حانا أهو اللوغة هدليي ديگانوه يدقموين دعا قبل كشب الله سه أو ديب قعان تشاو المجاهدين أصو قلي عاو وحال صوقاتي ديگان كميدا كوا هبادان اي تعدية دا اي كدعين خدايا هالله تكوفسيقه ديلكا إيا دعا ديگان كاسي واكي محانا هالكا كدعي قيب كميدا برنامج كباحي وحي سقار هالها ayaan ruuxa idinkugu soo gudbin doona waraysi aynu ka qaadnay mid ka mid ah culimada diinta islaamka oo caawa ka hadlaya fadliga cilmiga uu leeyahay ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqleysaan kulan baarlamaanka maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa ku soo idlaaday foodo iyo buuq maxaa la isku galay warbixin arrimahaas ku aadan ayaan soo gudbin doona iyo qaar ka mid ah codadka xildhibaanada baarlamaanka caawa sidoo kale aqyaartayna maqashay waxaad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda deegaanada gandarshe jilmarka iyo deegaan kale waraysigaasi oo aynu ka qaadnay mid ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee deegaanadaasi waxa uu ifin doonaa arrimo la yaab lahaa oo halkaa ka dhacay ku dhiisana taabtay waraysigaasi nabadoon axmed maxamed cabdi aan ka qaadnayna barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa yoweri museveni oo markii shanaad ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee waddankaasi xilli xubnaha mucaaradka ay si weyn kaga biidiidan yihiin hannaanka doorashada ee u dhacday midowga yurub ayaa sidoo kale dhaliilay hannaanka codbixinta ee u dhacday waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi uganda qodobadaasi ayaad barnaamijka ku maqlaysaan farsamadu waa xare barnaamijka aniga ayaa soo saaro idinla socodsiinaya waxaana igala qayb galaya wariyahana cabdillaahi yaasiin jaamac waa mar kale iyo dhuux إن دربي أخي قدوتي في سمية فليقول عن حجاب يا ربي لن أبال فليقول عن حجاب أنه يغني شبابي وليغال في عتاب إن دربي لن أبال ابنتي مثل الجبال أي مرضا للجمال إن غدا سل المنام marka ayaan idin leenahay dhegeystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka dhuuxa ayaan gudagali doonaa guddoomiyaha magaalada barawe ee gobolka shabeelle hoose ayaa maanta isku day dil ah ka badbaaday si dirqi ayuu u badbaaday markii gaari uu la socday miino lagu qarxiyey xuseen maxamed barre oo loo yaqaano jeex waxaa iminka daweynaya oo la tacaalaya xaaladdiisa caafimaad ciidamada shisheeyaha ah ee ku sugan magaalada Baraawe gobolka Shabeelle Hoose saxaafaddu xiriir la sameysay ninkaasi ayayna u taabagelin in xog iyo macluumaad laga helo heerka uu gaarsiisan yahay dhaawiciisa amaba uu wareysi bixiyo maahan markii ugu horeysay oo uu badbaado dhowr bilood ka hor ayuu ka badbaaday weerar isku day dil ahaa xilli Baraawe uu ku socday xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa si weyn kaga howlgashay gobolka Shabeelle Hoose waxaana ay qaadaa howlgallo ka dhan ah shisheeyaha iyo kuwa u shaqeeya diyaaradaha gumeystaha Kenya waxa ay weli duqeymo ka wadaan qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya waxa ay maanta duqeymo xoogan ka geysteen deegaano dhaca gobolka Gedo ilaah ayaana ku mahadsan wax khasaare ah lama soo warin oo duqeymahaasi u geysteen dadka shacabka ah iyo xoolaha intaba deegaan 6 kilomitir u jira tuulo Barwaaqo ee gobolka Gedo ayay duqeymuhu ka dhaceen sidoo kale diyaaraduhu waxa ay duqeyeen deegaanka ogodan dhabe oo mar hore dadkii deganaa ay ka barakaceen lamana soo sheegin wax khasaare ah oo duqeymaha ay geysteen waa haga idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan waxa ay tabinaysay barnaamijyo silsilada ah oo looga hadlayay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaano iyo degmooyin dhaca gobolka Shabeelaha Hoose kuwaas oo dib gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab u soo galay. Barnaamijyadan uu wariyaha Cabdullaahi Yaasiin Jaamac uu inoo soo diyaariyay caawa waxaa lagu soo qaatay deegaanka Sabiid oo ka mid ah deegaanada gobolka dhaca tacadiyada ugu badan ee kufsiga dilka iyo dhacana ay ka dhaceen. Cabdullaahi, taaka kasta oo shisheeyaha iyo saaxiibadiisa laga saaro waxaa ku sii turkaya maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Calanka tawxiidka ayaa ka babanaya meelo badan oo midka shisheeyuhu uu ka loola jiray amaba ay joogeen ciidamo Soomaali ah oo u adeegaya danaha dowladaha Soomaaliya ku soo duulay. Isfidinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay ciriiri gelisay awoodda dhinacyada ka soo horjeeda ee gobolka ay ku wada sugan yihiin. Sabiid waa tuulo hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose una jirta 7 kilomitir oo keliya, waxaanay ka mid tahay deegaanada faraha badan ee gobolkan ka tirsan ee sanadkii tagay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dib ula wareegtay. Waxaa jira deegaano kale oo Afgooye uga dhow oo maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ee mujaahidiintu uu gaarsiisan yahay sida Mareeray oo Afgooye iyo iyada ay u dhexayso masaafo ah 5 kilomitir. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa halkaasi ka sii horreeya oo Afgooye kaabiga ku haya si loo difaaco deegaanadan shariicada Islaamka lagu maamulayo. Afgooye waxa ay deris la tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Deegaanka waxaa dhinacyada ku haya beero waaweyn waxaana mara webiga Shabeelle. Dadka halkan ku dhaqan waxa ay soo mareen dhibaatooyin xadhaaf ah sida qaarkood ay ii sheegeen. Halkan waxaa joogi jiray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo qalbigooda naxariistu ka guurtay, kuwaas oo dil, kufsi iyo dhac intaba u geysan jiray bulshada halkan ku dhaqan. Waxay ahaayeen muqayilin qaadka labacanleeya kuna nool dhiigga bulshada halkan ku dhaqan oo ah dad beeraley u badan. Axmed Maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa tilmaamaya in ay la kulmeen culays weyn laakiin iminka Allaah uu ka dejiyey. Aniga oo la yidhaahdo Axmed Maxamed Yiro oo ka tirsan degmada Afgooye tuulada Sabiid oo odayaalkii ka mid ah oo xaafa oo maaragta oo dhaqameedka, macnaha waxaan cadaanayaa in maaragtii oo anaga wadooyinka dhib aan ku qabi jirnay berigii hore, hadda markii ay walaayada halkan timid wadooyinka nadiif noo noqdeen, si nadiif ana aan ku adeegnayno maasha Allah wabillahi towfiiq. U hagaageen halkan yaa joogi jiray aan Al-Shabaab ka hor yaa xukumi jiray? Al-Shabaab ka hor waxaa xukumi jireen niman oo dowlad isku sheegaya ayaa xukumi jiray. Maxaa dhibaata ama maxaa horumar oo ay keeneen? wallaahi hadda wax aniga hadda aan sheegin karo oo horumar ama jiraan, macnaha adiga wadooyinkii cariiri Afgooye bir aan u adeegan aan waynay, marka waa dhib ayaan ku jiri jirnay. Hadda alxamdulillah ilaahay aa mahadle, waxaa noo timid macnaha dowlad islaami ah oo waddanka noo sifeysay. Ciidamada dowladda federaalka ah waxa ay weerar rogaal ciris ah ku soo qaadeen halkan maalmo kadib markii laga qabsaday, laakiin khasaare badan ayaa dusha loo saaray waana la ciirsaday, sida carabka uu ku dhuftay Maxamed Yuusuf oo asaguna ka mid ah waxgaradka deegaankan Sabiid. Maxamed Yuusuf Cabdi, waxaa ka mid ta odayaasha deegaankan degmada Afgooye hoosta Sabiid deegaanka, hay ka waran bal Sabiid iyo xaaladiisa ammaan iyo xilliga hore iyo xilligan amaan nabadgelyadiisa? Hadda wallahi waa iska fiican tahay alxamdulillah. Sidii culimada ay noo timid soon 29 culimada ay noo timid ilaa hadda maasha Allah waa garte soon fur bil afar maalintii eed calool uustayna soo weerarti alxamdulillah. Waxay soo dhaqankashay biridka ay soo dhaqankashay culimada maalintaasi ma joogi halkan ay joogti alxamdulillah. Taleefan loo diri intii soo socoto biladka ay soo galeen maan badan isku kufsadeen waa iska jirtaa garti alxamdulillah. Culimadii aan noo timid taleefankii hadii loo diri maasha Allah si qac loo lahaa 15 aan laga dili garti, wixii dhaawac ahaayna waa kuwa khaateen garti maasha Allah. Hadda alxamdulillahna dadka qaar kolka loo sharaxo dhaqamada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa kale ee shisheeyuhu u dhisay waxaa laga yaabaa in ay isweydiiyaan su'aalo badan oo la xiriira halka ciidankani ay ku soo barbaareen iyo cidda ay ka barteen ficilada guracan ee midbakan kale uu ka daran yahay. Haddii nin ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaankan Sabiid uu isku dayo albaabka suuliga oo ka jabay in uu kabto, waxaa laga qaadi jiray $50 oo lacagta Maraykanka ah, sida uu sheegayo Macalin Cabdi Xasan oo odayaasha Sabiid ka tirsan. waxaan sheegaa insha allahu tacaala cawaan ku jirin maalinaan joogsanay aftiinaan joogsanay waaya diin iyo dastuur wax isku dastuur iyo wax daran iyo maamulkeeda ay wateen waay hadaan diintan ugu maamulo haya waay xariirigan ku jirni banaankan ka joogsan waay dacii wanaaga baxay qofsashadi wanaaga dhamaatay alxamdulillaah xuraan naqad baad wal khaadi jiray guri oo qofsanay qonton dollar u yaraa in laga khaadi jiray guriga haa oo waxa oo guri oo dhis lagu hayo ha ah wala han dhisaa bibigoon qofsadi tiray ha konton dollar u yar aan la qaadiyo dollar oo uu ka baaqayno masakin aan kanay dumarka sibiid ku dhaqan imanka waxay kamid yihiin bulshada ka faa'iideysanaysa ku dhaqanka shariicada islaamka waxa la sugey amaankooda walaacna kama qabaan in la kufsado waxayna ka faa'iideystaan dowladka diiniga ah ee ducada mujahidiinta ay u qabtaan laakiin xaaladda ay ku sugnayeen mujahidiinta kor sidaas aad ayay kaga duwanayd yar iyo weynba waa la kufsay jiray saaso ay tahayna ficilkaas nimanka kula kacay ma jirin cid ku dhici kartay in ay ka hortimaado marka laga soo tago ciidamada xarakada shabaabul mujahideen oo marmar soo weerari jiray deegaankan dumarka ku dhaqan ee la kufsaday ma aha wax la tiri karo sida in dheer garadku ay sheegayaan askartu waxa ay soo geli jireen guryaha kolkaas ayay kufsi jireen hooyooyinka caruurta heesta iska daa dumarka beeraha aada amaba kuwa safarka u baxa ee xasan xaaji miyuu ogol horo dib xoog la qabisad oo bacna saaxib ama walaal ama odayaash sheegan way saaxib dibaad wuxuu leh dhan kasta ee alqabi sax haddii safar la galay haddii yacni nooc kasta beera adi dhib ku badnaay hadda alxamdulillah nimankaan hadda intanoo deganaayeen baaburkii inta ka baxaayo khudaartii la qaadaayo naagtii macnaa maqan maanta alxamdulillah kufsi le iyo dhac le macnaa niidayn macnaa maxaa soo dhaci doono aan ku fikri jirin imasay dhan yihiin dumarka halkan lagu kufsan ma la xisaabi karo wax oo maalintu ilam ahay ma ah oo wax hadda lasoo koobi kara oo shan aa la kufsaday iyo lix la kufsaday wax dhihi kara ma maya tiib xoor aftiineyso macnaha waa la degsi jirin marka ma guriga lagala baxayaa mise jidadka loo istaagay nasiib mar oo safar ay ku jirto oo khudaar ay waddo oo baaburka la leexiyo mar oo guryaha la yimaado waqti oo shan saac iyo afar saac oo beerliyaanaha mugtown oo la kala maqanyaa oo macnaha tuut yar wato oo gurigii soo galo gal seexo sbobsist odiga disimaad maanta waa liikuufsad in maxaan galnaahay tawar maleeni marka macnaha saas way alxamdulillah hadda ha khaayni ilaah inuu soo bixiyey markii bulshada deegaanku ay u dulqaado waayeen dhibaatada sii baahaysa waxa ay go'aansadeen inan dheer garadku ay u qaylo dhaanshaan maamulka mujaahidiinta ee gobolka kana dalbadaan in xaaladooda lasoo farageliyo oo laga dulqaado kuwa dhiiggooda iyo maalkooda iyo sharaftooda banaystay tilaabadaas waa la qaaday ama dalabkooda ha loo hoggaansamo ama go'aan si kale ku yimid ha ahaadee xaajadu waxay ku idlaatay sidii reer sabiid doonayeen marka barka waxaanu sabaxday in walaayad oo yacni meeshii jirta oo tagno oo niraa naga soo gaara dhibaan ahay oo maaratay deegaankeena la wareega ha la wareega ha ma samaysan sidaas ha waa samayn ha waad la hadashan awa maamulku waa la hadan maxaad ku tiraahdeen dhibaana ay naga soo gaaraan niri iyagana alxamdulillah balantii oo inaga qaadeen waana oofiyeen duulaan bay deegaan ku qabsadeen maya macnaha waa naga dheere mugocodo alxamdulillah macnaha way yimaadeen oo nimankii way ka saareen ka saareen ha gobolkan waxa uu ka mid yahay meelaha gumaysigii talyaaniga saldhig u ahaa waxaana muwaadiniinta talyaaniga marka webiga ay ka gudbayaan ay xabad xabad u seexi jireen soomaali fara badan kuwaas oo lagu dul soco jiray qaar badan oo ka mid ah ayaana halkaa ku dhima jiray indheergaradka sabiid waxa ay tibaaxayaan in wixii ay kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka ah ay ka darnaayeen wixii gumaysigu kula kacay magacay gelaan shacli maxamuud aan ku dhashay deegaanka sabiid iyo caanoole shan iyo todobaatan sanaan jiraa foolxumada iyoona fasahaadka iyoona dhibka oo la kulugni waxna soo mari ma aha waxaa laga sheekaya jiray odayaalka inay ka sheekaya jireen beriyii oo kolonyada alxamdulmacaamiin kanaalka aad dadka biyaha lagu xiraa bini aadanka la jiifiyaa biyaha lagu xiraa kanaa naaga darnay oo macnaha waagii gumaysiga waagii gumaysiga kanaa naaga daray oo dadka macnaha looga gudbi jira meelaha looga gudbi jir biyo xireenka dadka laga dhigi jiri cooskii iyo ama balkii oo lagu xiri jiri dada laga dhigi jiri oo webiga sida buunde dadkii ugu gudbi jira talyaaniga keliya iyo talyaaniga beryaasi kanaa naaga darteed sabab abgooye meehan hadii alxamdulmcaamin ama naxariis ama jeclaan aanu tagi karin oo dhabahaanay inta kalka ka bilaabato ilaa abgooye toban iyo saddex isbaanaa tiili way waa afgooyada noo muuqato waa todoba kilometer noo jirtaa unka todobay noo jirtaa todobay noo jirtaa way ragga sabiidku nool qaarkood xaasaskooda ayaa lagu horkufsan jiray arrintaas oo ahayd mid murugo iyo uurku taalo reebtay إبراهيم رونو وحل وش وح ما أنت لقى بين شيء قبل ما وح صح أو جروة وح عليه لأن سو جل أرديس أرديس الوقوف صار وأنا صار لفت لك إلهي بما هذا سكلا الحمد لله هرتيس إسلام تيس الوقوف صار ما كل جعشة هذه ناقتها هذه قرية أنا ولا قال هذه أنت اللي قلت أجن هو أمان كفرني يا معه وأنا أمان كفرني مع قبيه أنا دسكتاعك نتقود أنا مكت كل تاريخ وأسامر الحمد لله إن لوجد ولوجد لا يمان ولوجد هادون كلوجد فينا محاوج جوابه سنا رنت وارن على سبلاه يا يا يا يا محمد دجال منا هوب كأنه واكن باكورت ها وباكورت نك نك آخر وقت يوم يتوتن مزليين وباكورت هم هرس بيد واحد شيء إن هدي قرش بدن هي سلا هايين أي مجاهدين تا بابوري يديار دوجد لهايين لكن دغاله عيلة يو إلا يومنا هذا لما بري الله شبه دليله يوم كسد عاد مريري يونا أبقوا إزقال هذا ما يتاقن معنا إسباري ديغانا إسباري ديغانا هاي نا والقدسة حركة انتي تميلا الحمد لله رب العالمين إلهي مهديسة الحمد لله أغنري عبدي وهردينا مالكي وهرقلينا إلهي كنا أولادين يونا أردين الحمد لله أدق نفسنا الحمد لله الحمد لله إلهي مهارات روا الحمد لله ما إلا ما نكاس حركة والله بالله فخيرا نخني مؤمنين بإن الحمد لله عمنا بابوروش وقدنا ديارة وقدنا أتمني هاي نبكى أنا بالله أنا موسى نبكى أنا موسى حركة واحد أول كوي كرما ديارة حتى وقدي لهذا ديارة وقدي هذا لعكت هذا خير لعكت أنا ويا المفخيرا نا بير فلتنا أذكرت وحي لدن قيستي وحى كاس شقيان أذكرت ششيها أنا بدي لعلن تا لغوشكو بل سبب بلشدو أي تا أكسيكي دا نبات كيلالين وفهنسين يهين شيخ محمد جمال وحا وكمي دي هاي علومة دا دعوة دا كوة دا قبل كان شبه الله هوسي قاراحانا ديگا ندا لوغاق وصدي إذا مدى سودو لي بسم الله رنتي نبات إلالين ما أهنوا نبات كيلالين وي حذفك الله صوت ديري عدو غانا إلهي بانوشي سبحانه وتعالى وحنا قرصون ما وحل الرادية ما حذفك عدو إلهي حد ما أريد تودن كيغو سودو لي أيوة أفريكاني عدان أيوة دنيهين وأين أسوى كالهارين الله سبحانه وتعالى يا نوشيغي الله قرآن كيسو عقولي يا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء الله عليه سبحانه وتعالى وحي جعليهن إنات كفرسان أو بيبالك إيو وحيالها يعابدين إيو بختك إيو الدونفارك عنيان إيو دروغد إيو تمشد خنزيرك كلهان إيو وحاس أي سمين إيان إن أدلمس لسميسانو فتكونون سواء أد نقطان كوة قال لماذا كسيما تاسي جعليم ولا سبحانه وتعالى مركا رنتي عدوغا وحو ودن كيغا وبسو الدولي الله إيا نوشيغي حانتيدا يردقالها إيو وحو بحين يعيدا كإيو دبابات كو بحين يؤردن ولا جيت كي هدف كولية وحويان كلمة لا إله إلا الله إن ودن كان لغتر تيرو جيز كأفريكا وذكوينات إن لغتر تيرو ومدان إن كريشتان لغتر ويهود لغتر ومجوس لغتر وحا الله سعدوا وحا سيوي لكن أنو عن هايسان أولا ليال بلنقات الله سبحانه وتعالى أيان هايسان الله بانو بلنقاتي ولا جيت كي هدف كيوهي مادين إنو سن أهير جلينين الله قرآن كيسو عكولي يهي يريدون ليدفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أيو لي الله سبحانه وتعالى الله عليه يهي وعدون أيان الله النور كيس إني الدميان أففك هذا كدميان قعمه هذا كدميان وعي أودي كران أي كباب إيان بيدون أيان نورك الله نوى كلمة لا إله إلا الله وإيان الله بل قاد بنسيه وعيري والله متم نوره إلهي سبحانه وتعالى نور كيس إلهي قد ما يستر يويان ولو كره الكافرون كافرون كافرين تأما قالدو حبك هذان إلهي نور كيس وقد ما يستر يا مرك عدو وحان لانا هاي وحد أدينك أدوني سين إذي مهير جلين هدفك آد لهيدين ومدان توحيدك لغا ترترو والله ما انت وفي عين توحيدك جعلان dhaqankiisa, barashadiisa, ku dhaqankiisa ummadda maantay fahmeen, maantay jeclaadeen, maantay idin ogaadeen cadowgooda inaad tihiin, maantay ogaadeen waxyaalo ka badan oo ka qarsoonaa ayaa maanta ilaahay u bildhaamiyey. Markay tawxiidka fahmeen, markay diinka fahmeen, markay xaqa fahmeen, waxaan leenahay ku soo kadshoomina in waddankan oo muslimka ah inaad haddii aad gaalaysiisaan ama akhlaaqdooda bedeshaan, marna ha ku kadshoomina biidnillaahi albaari, inta dhimanna tawxiidku uu gaarayaa, islaamkeenu uu gaarayaa, raayadan way gaari doontaa biidnillaahi albaari. cilmiga sharciga ah ayaa si weyn looga bartaa wilaayaadka dalkeena Soomaaliya. Dadka barta iyo kuwa barana amni iyo nabad ayay ku haystaan, halka goobaha shisheeyahana dadka cilmiga raacda iyo kuwa dhigada dhibaatooyin kala duwan ay la kulmaan. Haddaba fadliga cilmiga sharciga waxaan ka wareysanay fadiilatu Sheikh Mullah oo kamid ah culimada diinta Islaamka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cilmigaan hadda ka hadlayna haddii aan dhahno wax la soo koobi kara maaha. Ilaahay tabaarak wa tacaala wuxuu yiri innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka baqa addoommadiisa xaal ay ka mid tihiin kuwa culummada ah diinka bartay. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat. ilaahay subxaana wa tacaala wuu koryeelayaa kuwa cilmiga, kuwa iimaanka laga helay, iyo kuwa macnaha waxa weeye cilmiga la siiyey. rabbul cizza subxaana wa tacaala wuu koryeelayaa qur'aanka kama helaysid nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam shay lagu odhanaya ii ziyaada dheh rabbigaygiyo ilaa cilmigaasi maaha. ilaahay tabaarak wa tacaala wuxuu yidhi waqur rabbi zidnii cilma. nabi maxamed waxaa tiraahdaa cilmi ii ziyaade. marka cilmigaasi waa cilmi muhiim ah qofka dunyadiisa aakhiradiisa labadaas ayaa u badbaadi haddii cilmigii uu barto. macnaha waxa weeye nafsadiisana waxbuu u qabanayaa, bulshadana kadaalika sidaas oo kale buu anfacayaa, wuxuu noqonayaa naaficun ligayrihi ayuu noqonayaa, kayrkiisa ayuu wax u tari. imaam axmed ibnu xambal wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi lawla alcilmu lakaana annaasu kalbahaa'im. cilmiga hadduusan ahaan lahayn dadka waxay noqon lahayen sida xoolaha oo kale, sida dameeraha oo kale iska noqon lahaayeen. marka cilmigaasi waxa weeye qofka wuxuu ku gaarayaa darajo adduunye iyo midda aakhira labadaba. ninka ilaahii subxaana wa tacaala ka baqaayana waxa weeye mar walibana ilaahay u dhow qofka waxa weeye ilaahay cilmiga uu siiyey. nabigeena sallallahu calayhi wasalam xadiidkii imaam bukhaari oo muslim ay warinayaan wuxuu yidhi man yuridi llaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini. marka kadaalika xadiid kale ayaa jira nabiga sallallahu calayhi wasalam uu yidhi qofkii u baxa cilmi raadintiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sakhiraa ama wuxuu u fududaynayaa wadadii jannada ayuu u fududaynayaa rabbul cizza subxaana wa tacaala. marka insha allahu tacaala cilmiga ha la iqbaalo sida anagana nafsadaheena waxaan ugu tarno, ummaddeena bulshadeenana waxaan u tarno. haddana meel walba aan joogna ayaa cilmigii mutawafiru iska noqday, culimmadii waa iska diyaar, macalimiintu waa iska diyaar. marka cilmiga ha la iqbaalo ayaan dhihi lahaa. qofka aanan cilmi lahayn ee aanan baran isagoo waqti u heli karaya wax dambi ah miyuu kala kulmaya? haa, lanna nabigeena suubanaa sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dalabu lcilmi fariida calaa kulli muslimin. cilmiga raadintiisa farad weeye ayuu yidhi, ruux kasta muslim ah ayuu korkiisa farad ku yahay. muslim markii la yidhi gabadha muslimadana way ku jirtaa, sidaas oo kale. marka qofka jaahilka ah isagoo deegaan laga heli karaa macaahiid iyo jaamicadooyin iyo xalaqaad laga heli kara jooga, oo markaas yidhaahda aniga maya jaahilaan ahay, ruuxaas haddii hadda uu kalimatulkufri uu ku dhawaaqo ama waxyaalihii islaamka lagu baxaayo wax ka mid ah hadduu la yimaado, qofkaas loogu cudri maayo. leanna isaga gabood falsameeyey, waa gaabiyey cilmigii isagoo baran karo ayuu macnaha waxa weeye ka gaabiyey. qofka jaahilka ahna wuxuu la mid yahay qof ku sugan qol mugdi ah ku sugan ayuu la mid yahay. waxa isaga ku soo socda oo bahala ah macnaha waxa weeye ma ujeedo mana dareemi karo marka qofka jaahilka wuxuu la mid yahay qof dhex fadhiya qol mugdi ah oo kale qofka caalimkaana wuxuu la mid yahay qof dhex fadhiya macnaha waxa weeye qol leer ka shidan oo ifaya iftiimayo wax walba asagu ku soo wajahana qofkaasi waa calaa basiiratin uu arkayaa marka insha allahu tacaala jahliga wax fiican ma ahan qofka hadduusan kala saari karin xalaal iyo xaraam waa qof halaagsamay waay kadaalika macnaha waxa weeye ilaahi subxaanahu watacaala waa in qofka uu ku caabudaa calaa cilmin calaa basiiratin cilmiga waajib ayuu ku noqonayaa qof weliba in uu barto cilmiga haddana waad ogtahay isagaa baaxad weyn qofka muslimka ah meelaha aad lagula talinayo inuu wax ka bartoo kale si uu aakhiradiisa adduunkiisa uu u badbaado bal cilmiga marka hore waajib ay tahay in la barto waa kee bismillaahi raxiim cilmiga waajibka ah in la hormariyo waxa weeye cilmiga cilmu shariica la yiraahdo cilmigaasi waa ilaana maxaa yeelay waxaad arkaysaa qof hadda aan garanaynin arkaanul islaam ama arkaanul iimaan ama waxyaalaha islaamka looga baxo ama nawaaqidul wuduu'i ama shuruutul wuduu'i aan garanaynin ama arkaanu salaad ayaa wuxuu ku leeyahay waxaan baranayaa dhakhtarnimo ayaan baranayaa ama computer science aan baranayaa waxaas oo dhan habaa'an mansuuran waay cilmiga oo muhiimka ah oo asalka ahna in la hormariyo loo baahan yahay waxa weeye cilmu sharciga weeye cilmigaasi cilmigii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalama lagu soo dejiyey ilaahi tabaaraka watacaala jibriil usoo dhiibay jibriil nebi maxamed kusoo dejiyey nebi maxamed asxaabtiisuu baray asxaabtana taabiciintay bareen ilaa annagana laga gaaro marka cilmigaas waa cilmiga asalka ah alkitaab wasunna iyo wixii lagu fahmi lahaa aluqa alcarabiya in la barto waxaana uga horeeya qofka inuu qur-aanka kariimka u barto kadibna waxa weeye caqiidada inuu barto kadibna macnaha waxa weeye fiqigii xadiisi luqa alcarabiya wixii markaasi uu ku fahmi lahaa kitaabka iyo sunnada inuu barto ayaa asal ah bulsho ama dad muslimiin oo aanan cilmi lahayn khatarta ay la kulmi karaan ma tilmaami karta haa bulshada haddii laga waayo dhexdooda haddii culumo laga waayo ama laga waayo dad macnaha waxa weeye cilmigaasi bara macamiil laga waayo ama dad cilmigaasi raadiya bulshadaasi waxay noqonaysaa bulsho oo halaagsamatay oo baaba'day eber ah leanna maxaa yeelay waxaaba dhacaysaba wixii xalaal u ahaa iyo wixii xaraam u ahaa inaysan kala bixin karin qof hadda uu sheegayana ma haysaan marka bulshadaasi waxaweye waxay noqonay bulsho oo baaba'day hadday baaba'dana adduunyada sidaas ay macnaha waxaweye uga tagaana ilaahay tabaaraka watacaala wuu naarayaa leanna maxaa yeelay qof xalaal iyo xaraam aan kala bixin karin caqiidadii aan garanaynin wixii asalka ahaa hadda waxa weeye bulshadaasi waxay noqonaysaa bulsho oo go'day oo baaba'day oona waxayna sidaa ku mutaysanayaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu u caroodo kullamaa cilmiga laga fogaado kullamaa culummada laga fogaado kullamaa ducaadda laga fogaado marka waxaa lagu dhici halaag ayaa lagu dhici waana la baabi'i waana la khasaari adduunye iyo aakhiro marka laabudda bulshada waa inay u qumaan cilmiga barashadiisa waa inay isku buuriyaan odayaashooda macalimiintooda culummadooda kulli inay u banbaxaan cilmiga ayaa asal ah waa hagaag maanta magaalada ah muqdisho waxaa kulan ku yeeshay baarlamaanka federaalka ee shisheeyaha u shaqeeya kulankaasi hadafkiisa waxa uu ahaa in baarlamaanka ay hor tagaan wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugidda si wax looga weydiiyo xaaladda ammaan ee faraha ka baxday magaalada muqdisho iyo xildhibaanada dhibaatooyinka ay kala kulmaan laamaha ammaanka hase yeeshee xildhibaanada waxaa u gembiyey oo aanan u tegin xubnihii kulanka looga fadhiyey shirgudoonka baarlamaanka ayaa waxa ay isku dayeen in ajendooyin cusub ay qaybiyaan laakiin waa laga diiday oo qaar ka mid ah baarlamaanka waxa ay ku dhex buuqeen hoolka shirarka iyagoo dalbanayay in aanan wax ajende cusub ah la qaban ilaa baarlamaanka ay hor yimaadaan dadka loo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanadii baarlamaanka kulan ka qayb galay ayaa waxa ay ka warbixiyeen kulankoodii maanta natiijo la'aanta kusoo idlooday ajandihii hore sidiisi in lagu sii wado way fiicnayd laakiin waad garan kartaa xaaladda xilliga aan ku jirno oo dalku uu ku jiro amnigana dhaqaale fara badan ayaa dawladda iyo dalka kaga baxo maalinki xilibanada ay shirayaan waad ogtahay dadweynaha Soomaaliya dariiq ayay taagan yihiin wadooyinka waa ka xiran yihiin dad badan baa qutuyoonkooda ku soo saartay inay dhabarkooda ugu shaqo tagaan mana awoodaan inay waqtiga ay ka lumiyaan wadooyinka maadaama la xiray waxa fiicnayd hadii lagu guuleysan waayay ama la keenay waayay ajandii hore oo socday duruufo jira oo go'd in maanta ay socdaan ajendayaasha kale ee baarlamaanka u yaalo maadaama waqtigu uu ka qiimo badan yahay dhaqaale kasta iyo umad kasta oo la bixiyo waa xaq waxa weeye waxa yaalay mooshin ka hadlaya xasaanada baarlamaanka iyadoo dastuurka ay ku qoran tahay xildhibaanka korkiisa inaan la taaban karin gurigiisana aan la geli karin waxaa dhacday in xildhibaanadii airborkii in timihii xataa gabdhihii laga furfurayo oo boorsooyinkoodii laga daadinayo alaabta iyadoo aan la bedelin qodobka xildhibaanka dastuurka ku yaalo ah inaan xildhibaanka korkiisa la taaban karin gurigiisana la geli karin ilaa fal dambiyeed isagoo gacanta kula jira qodobkii dastuuriga ah in lagu tunto oo ciidamada amniga ay baarlamaankii ula dhacaan dhaqmaan si khayrul caadi ah oo sharaf darro ah aad iyo aad wax ilaa qodobka xasaanada baarlamaanku ay ka shaqeeyaan oo lasoo dhigo wax kaloo ajenda oo la keeni karaa ma jiraan maanta waxaanu filaynay taliyaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga baanu filaynay inuu yimaado baarlamaanka mana ay iimaan horta marka ugu horeysa waxaa socday oo saxa oo xildhibaanka aan ku taageersanahay xildhibaanada galna aan ku taageersanahay in waa ajenda socday ajendihii socday gudigii muxuu ahaa guddoonkii baarlamaanka maanta way ka saareen waxay ahayd wasiirka amniga iyo taliyaha amniga inay yimaadeen sabdiga ayaan lagu ballansanahay laakiin haddana anigu ma qabin xaqiiqatan in muxuu ahaa baarlamaankii oo aan ognahay intaasoo muxuu ahaa hawl ay u taalo muxuu wasiirku imaan waay kaliya in ajendihii kalena dib loo celiyo waxaan rabay in muddo kale loo qabto isla markaasna ajendaha hadda maanta noo yeelo waa hawl qaranka u baahan yahay halkeeda laga wado sidaasaan aaminsanaa laakiin nasiib wanaaga ee guddoonka wuu xiray isagaana ka warsugaynaa insha allah baarlamaanka maanta waxay filayeen in la sii wado wadahadalkii ama doodii furmay maalin dhoweed oo loogu yeeray wasiirka amniga in maanta asaga iyo taliyihiisii maanta haddana ay yimaadaan si markaa loo dhammaystiro doodii socotay ama go'aankeedii markaa la gaaro ma aysan dhicin waxay xildhibaanadu la kulmeen in la qaybinayo ajenda ka duwan doodii socotay taasaana markaa kaliftay in guddoomiyaha laga codsado in doodaas iyada oo socota inaan ajenda cusub maanta aan la furin oo dib loo dhigo wadahadalkii ama doodii baarlamaanka maanta u qaban lahaa kalfadhigiisii ayaamahan oo dhanba in dhibaato badan ay ka soo yeeraysay dhinaca amniga garoonka diyaaradaha marka ay baxayaan dadka mas-uuliyiinta inay cabasho badan ay ka soo muujiyeen sidaad ogtahay qofka xildhibaanka xasaanad ayuu leeyahay dhowritaankeedina ma aha mid afka lagu sheego waa mid dastuuri ah in xadgudubkaasi la sameeyo yaa ay xildhibaanadu ka cabanayaan haddii ammaan la sugaayana runtii waa wax dhammaanteena waajibaad iyo mas-uuliyad naga wada saaran in aan markaa sidii dastuurka uu dhigaayo ama la aqoonsan yahayba in bulshadii Soomaaliyeed ay wixii ay u meel mariyaan oo inaan noqonin in xadgudub lagu sameeyo qofka mas-uulka dawladda u shaqeeya madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa markii shanaad xilka madaxtinimada dalka ku guuleystay Yoweri Museveni ayaa waddankaasi ka talinayay muddo 30 sano ah waxaana uu daneynayaa inuu sii wato talada dalkaasi waxaa la tartamayay 7 musharax waxaana ugu cadcadaa hoggaamiyaha ugu cad mucaaradka dalkaasi kaasi oo 35% codadkii la bixiyay helay Yoweri Museveni waxaa la sheegay inuu helay 63% codadkii dadka reer Uganda ay dhiibtay durbadiiba doorashada dhacday ee natiijada laga soo saaray waxay la kulantay dhaleeceen ka timid waxa lagu yeeray midowga Yurub iyo qaar ka mid ah mucaaradka midowga Yurub xubno ka socday oo kormeerayaal ahaa kuna sugnaa dalka Uganda waxa ay sheegeen in la cadaadiyay oo handadaadna lagu daray taageerayaasha mucaaradka iyagoo saluugsan hanaanka doorashada ay u dhacday sidoo kale mucaaradka ayaa iyaguna si weyn kaga biyo diidsan doorashooyinka uu ku soo baxay madaxweynaha dalkaasi Uganda Badr Yoweri Museveni waxa laga baqdin qaba in dalkaasi ay ka dhacaan dibad baxyaal kalena qaabka doorashada ay u dhacday iyo natiijada soo baxday Yoweri Museveni ayaa Soomaaliya u soo diray ciidamo calooshood shaqeystayaal ah oo uu lacag ku qaato waana nin badari ah oo ku adag diinta kristanka Yoweri ayaa sidoo kale ah nin da ah oo muddo dalka u tirinayay lama oga waxana uu iminka sii haynaya xilkan 5 sano ee soo aadan iyadoo aan la ogeyn qaabka uu ku dhameysan karo qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waa sidii xaaladda deegaanka Gandarshe jilib marka iyo deegaan kale oo dhaca gobolka Shabeelaha Hoose waraysi arrimahaasi ku aadan ayaa caawa idinku soo maqad wariyana Cabdullaahi Yasiin Jaamac ayaa Dar es Salaam waxa uu ku wareystay nabadoon Ahmed Maxamed Cabdi waxa uu ka sheekeynaya dhibaatooyin gobolka ka dhacay oo qaar ka mid ah qudhiisa uu u soo joogay isla markaana uu kala kulmay shisheeyaha Afrikaanta ee dalka Soomaaliya duulaanka ku soo qaaday Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh Magacaygu waxa uu Ahmed Maxamed Cabdi Ahmed Maxamed Cabdi bal ka waran deegaanada oo ka tahay waa kuwan wa aniga deemooda ka waxa waaye degmada Lafoole waxa kamida Jilib Gandarshe Jilib marka ha iyo Gandarshe danaane in maashila saliini Lafoole waxa degmadu weynayd kul dhamaan tor inta sawa ka socda aniga adiga saligaad waxa aniga saligaygu waa Gandarshe iyo dhaana meel dhaxaysa waa gartay in ka sheekay bal xaaladda meesha ka jirta wallahi dhulkaas waxa ka tali saxarakatu shabaab gaar ahaan walaayada gobolka Shabeelada Hoose waliba walaayada deegaanka amba degmada Lafoole waa ka talsha waa ku nabad qabna waa fiicanahay maamul koor aad iyo aad dadku u qanacsan yahay waa ku dhib la yahay waa ku ceeb la yahay waana ku sharfan yahay dad badan aan dhageysanay oo aan aqoon badan u leh markii deegaanadan xeebta ku teedsan bal tix oo tusaale ahaan markay u dhaxeeyo isaga Muqdisho bal magacyadood xamar haddaad ka soo baxday xaggaay markaa soo aad waxaad bilad kugu horeeyay jisila la yiraa waa soo dhaafe dhanaana la yiraa waa soo dhaafe Gandarshe la yiraa waa soo dhaafe Jilib markaa la yiraa waa soo dhaafe waa markaa markaas markay imaanaysaa markaas markay imaanaysaa waxaad hadlaysaa wadada ee bacaadka ee xeebta badda ku dhirirs wadada xeebta bacaadka dhirirsa waa la maraa baawr badana marta amnigeeru waa iska sisi intii ay walaayadu joogto waa meel nabada laakin meesha walaayada iyo qoladan kale u dhaxaysa waxyaabo marmarka qaar waxa ka dhaca waxyaabo dhibaatooyina dad badan lagu dhacay dhibaato badan u gaartay anigaan kula hadlaaya laba kale aan lagu baartay laakin fadlullaahi wax layga ma qaadano ma wadan baanu dadkii kula socdeen maxaa laga qaan nin oo arrafadi markay ahayd inuu soo adeegta raba oo la yiraahdo Xuseen Sakareed 15 milyan aan laga qaatay gaari isla saaray waadiga marka dhacdooyin saas soo marmar dhac way jiraan xageed ka tamaadana wax xaafadeena ka soconna magaalada ku soconna xamra u socda waa gartay marka maamulkan xarakada mujahidiinta al-shabaab ee gobolka Shabeelaha Hoose xagee ku egyahay marka wadada la qaado dhanka Muqdisho la socda waxay ku ogyihiin hadda maqtiga hadda aan joogno taaganahay aniga marka igu dambeysaya baqal meelayra meesha la isku dhic jiray xaggaas ay u dhaafeen haddana nabaday noqotay marka adhaca inii sheega intay sa gaarin xarakatu shabaab oo markaas u dhacay biryahan xarakada gaarta meelna ceel baqal waayay wax yar jasiir ka sokeya saas waa xaaladu hadda way fiican tahay waana wad qabna amniga uu fiicaya illa inta ay ka taliyaan walaayada Shabeelada Hoose waa nabad inta ay ka taliyaan walaayada Shabeelada Hoose waa nabad laakiin meelaha ay ka maqan yihiin waxa ka jira qof kasto Soomaali way ogtahay wayna gara kartaa in hadda anigu sheego door weyn maahan Soomaali way ogtahay waana la arkay dadka marka deegaanada xeebta ku dhirirsan degan maxay dhaqdaan ma beerileeya dadka xeebaha degan qolo waa badley doomanay ay ku jalaabtaan qolana waa xulalay sida ka soo qaad hadda anigoo kale oo anigu waxa ka socdaa anoo qolalka dhan matelaya hadaan qolada xulalida ana sax arilay geelay looley kulli waa jiraan waxa soo dhan waa lagu dhaqan yahay marka wax walba amaankana ka qabtaan annaku xagga walaayada walwal aan ka qabno ma jirto wax dhibaato ah qabno jirto is afgarad walaalim muslim ehel wax walba oo islaam ka dhaxeeya naga dhaxeeya aad isku fiicanahay deegaanka leeyahay baqal ayaa jirta hadda mujahidiintu ay joogan jasiir muqdisho ay kaabe ku haysaa maxay isu jiraan deegaanka iyo iyo jasiir baqal iyo jasiir waxay isku jiraan 2 km ama 3 km ma dhacda marka een wax dhibaato oo ciidamadaas marka qaar idin kaga yimaado dhacan aad hadda sheegtay aan ka ahay anaka ma noo soo gudbi karaan maahano ma noo soo gudbi karaan barkii xijaabkaas aba noo dhaxay ayaka anaka xijaabkaas aba noo dhaxay ma noo ma karaan anaka dhanka daacwada ka waran deegaanada wallahi daacwada aan ducaad aad looga baahdo dadka iska herbaado her guraga ina waxa dareemayna hawsho goor iska culays inay jirto tuulooyinka way fiican tahay ducada ha joogo khayr badan dadka laakiin baadiyaha xoolo jiray waxa aan arkaa wali inay wax dhamaan yihiin meeshaas insha Allah ay kan waxa rajaynayna inay soo socdaan oo maartay eeygana gurigooda loogu tagi doono wax lagu bari doono saasta rajaynayna insha Allah adeer wasadaas marka deegaanka bulsho badan baa ku dhaqan deegaanka bulsho badan ku dhaqan dad badliya ku dhaqan xoolaha ku dhaqan dad beeraliya ku dhaqan atoo beeraha inta meesha ka soo taga beeraha soo aada beero number 100 muuri meesha lida buushka number 6 dadka soo dhana waxay u hoydaan xagaas xeeba hadana way ka soo yaacaan adiga dadkaas waa dad dheeli tiran xoolaley laakin qowdda ugu weyn oo ugu ballaaran waa xoolaha dadka faale een hadda kor duulama jiray dhinacyadaas marka maxaa dhibaatooyin idin soo gaaray war in anaga ay jeedo oo odaya 8 neef oo geel hal laga dhaawacay 4 way dhimatay 11 bilood midba tahay 4 kalena way dhaxsixun oo dhib badan ku baaniyay laakin 4 halaad ah ku way duulaanki lu soo qaada gindirshii jilib geeligu meesho iska daaqaa waa mirahaayay een xisaas muwato dad ma ahan waa xoolo la dhaqdo ilaa hadda wixii loo dilay waa garan la ahay waxa sababtaas keenay waa garan la ahay marka qof kasto muslima kulli waxaas waa tagaane waxaan ka codsaha inay isoo duceyso in rabbigay bedel khayr qaba isiiyo marka een geelan een 4 halada dhimatay way dhalayeen miya 11 bilooday ahaayeen adiga geeli ku bilahay wuu dhalay hadda way irmaayeen ayaa ku badbaaday hadda way irmeen way dhaleen ka sheekay qaabka dhacdada u dhacday qaabka nimankan oo Amisom la yiraaho ayaa yimid anaan xaggaas soo jireeyeen meel geelo habeenkii ku mirto iska daaqay degeen geeli haddii asagu iska xoolo waxba ma garto inuu feeskelo inuu ka lahaa ciidan meeshii mana iskaga dhawaaday ayaa wax iska qaateen ma shabaab u qaateen ma madul waxa u qaatay waa garo weyna geeli saasa lagu dhameeyay adiga saasa dhacday markii anagu cidaa kala xariirna ma naqaan cidaa wax u doona ma naqaan anagii nolosheyna u ahay warshadeyna u ahay nolosheyna dhambagu geelasi ku xiran tahay laakiin alxamdulillaah anaga dad muslimiin ahaanahay dhacada aan ilaahay waxa uu noo eheyay waa noo eheysan yihiin markii allah nasiib bidil khair qabo ciidamadu markii meeshii dhaqsaba ma ka guurin halkaas habeenay iga laayeen ku hoydeen isla habeenkii dambay ka guureen dibna loogu ma soo laaban anagu dib kulli ku marag cid aad la xariirta ma jirtaa oo la xariir tiri war ma kala iga keenay nimanka geelayga leh adeer anaka dad iska herbaadiyaho iska wax iska oo dhiga jarano ciduna wax dan kaliheen ciduna wax u sheegano nimankaasna ma afnaqaan dad afnaqaan oo ayaga la xariirana ma arag cid wax naga su'aashana ma jiraan geelna baqtigiis ilaa yoomun hada oo meeshjal ilaa maanta ayay yaalaan cadiinti geelaas idoo duxday ee subaggii kuruskii in la maalo aheyd qof kasto muslima ma Soomaali arka wuu xanuunsaha hadda aniga marka kaga sheekeyay wallahi buga xanuuna waa xanuunsaha hadda wax isugu soo dhacaan marka laakin waa maal adduunyo dadka Soomaalida deegaanka degan gobolka Shabeellood akhyaarta in dheer garadka walaalaha cid moog ma jirto in aniga amarkaas ugu dhacay cid hadda een oo hadda wax ka sugayo alle aheena ma jirto cid la ma hayo nimankaana sidoo ama somo nabad loo keen nabad aalinta dadkii ba xamar ku shiidaan ku baabashaan lagu yiri dadkii xamar baawurta tagaa sida iska qaadaan cid wax kama qabato waa wax masiibo umadaan loo keen waa marka cid kaantay alla la xisaabta ma anaka maxay yiri karnaa ilaaha marka anaka maalkayga aniga bedel kan qab aliisiyo adiga aanu meeshaas maasha saad jooga siin joogi doona insha Allah inta nola shaati waxa loo galshay ciidankan sheeye ah nabad ilaalin inay yihiin waxaad ogtaa kumanaan Soomaali ah inay direen muddo ay dalka joogeen inay xoolal hore u laayeen oo maqla jirta hadda geelaadii ay laayeen marka adigu ma dhigi kartaa waa nabad ilaalin والله أنا أسكرنا في عنق سدح جرى إيه هذا البرد كأساس مليكري قف كستو أقلل قانقار اسكرنا في سدح جركم أساس مليكري حوالي حولي الدلاية دادك الدلاية اتكبت بادي أي سجر قندرش وحال وداد وداد أولا شعال فري وهيلو أسنق عنق وحوها اللي يمالي ورداد ومدى أساس الاسكرنا ورنكا تطلنا وضل للجمال الغدا سلت منا حاولوا أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني. قدهن برنامج كله حواج أنت وحاج لا خيب قلي ورينا عبد الله ياسين جامع نقول اسكت دوما في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها تغنى الدنيا إن دربي أخيا قدوتي في سمية يقولوا عن حجابي يا ربي لن أبالي يقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إنها وربي لن أبالي من هدى الدين اغترافي.